Tema e Variações. Apresentação, Júlio Medalha. Produção, Marta Fonterrada. Estágio em produção, Ubirajara Crosarion. Gravação e montagem, Almir Amador. Cultura FM de São Paulo. Cultura FM, 103,3. Ouvimos do compositor russo Modest Mussorgsky a Dança dos Escravos Persas da ópera Covantina. Herbert von Karajan regeu a Philharmonia Orchestra. Manhã Cultura. Uma revista diária com música, agenda e atualidades da cena cultural. Com apresentação de Marta Fonterrada. Manhã Cultura. De segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, na Cultura FM. Radar Cultura. Participe diretamente da programação das emissoras da Fundação Padre Anchieta, a começar pela Rádio Cultura AM. Entre no Radar Cultura. Acesse o site www.radarcultura.com.br. Pode entrar, que a rádio é sua. 5 horas, 1 minuto. Rádio Cultura FM, 103,3. Emissora da Fundação Padre Anchieta. www.culturafm.com.br. Agora na Cultura FM, Cantilena. A música antiga em instrumentos de época. Compositores anônimos da Catalunha, El Conte Arno e El Fil del Rei. A soprano Montserrat Figueiras e o tenor Francesc Garigosa são acompanhados por La Capella Real de Catalunha, dirigida por Jordi Savall. Le contest est leial que a mim passará as penas que estou passando. Així com les heu guanyades, valga'm Déu Pare, tot sol quan pugueu passar-les, compte-les nau. Solament la més xiqueta, ulla leial. Tant m'estimo la més xica com la més gran. Per què no caseu les filles, ulla leial? Perquè no tinc dot de fables, compte-les nau. Al cap de vall de l'escala, ulla leial, al cap de vall de l'escala n'hi ha l'argent. Són monedes mal guanyades, valga'm Déu Pare. Per on heu entrat, vos ara? Valga'm Déu Pare. Per la finestra enreixada, ulla leial. Ai, que me l'haureu cremada, compte l'Arnau. Ni tan sols us l'he tocada, novell i clau. Què és això que us surt del cap, compte l'Arnau? Males coses que he pensades, ulla leial. Què és això que us ix pels ulls, valga'm Déu Pare. Són les males llambregades, viudeta i clau. Què és això que us ix pels nassos, compte l'Arnau? Són les coses que heu olorades, ulla leial. Què és el que us ix per la boca, compte l'Arnau? Són les males paraulades, viudeta igual. Què us ix per les orelles, valga'm Déu Pare. Males coses que he escoltades, ulla leial. Què és això que us ix pels braços, compte l'Arnau? Són les males abraçades, ulla leial. Què és el que us ix per les mans, compte l'Arnau? Males coses que he tocades, ulla leial. Què és això que us ix pels peus, valga'm Déu Pare. Els mals passos que donava, viudeta igual. Què és aquest soroll que sento, compte l'Arnau? Què és aquest soroll que sento, que em dóna espant? És el cavall que m'espera, ulla leial. Deixeu-li grana i cibada, compte l'Arnau. No menja gra ni cibada, ulla leial, sinó ànimes damnades, sent inonau. Thank you. mig del cor que me joi. Vol mig del cor, vol mig del cor. Si t'he fet mal, moreta, me joi, un xic i Un xiquet i no gaire. Ouvimos de Anônimos da Catalunha, El Conte Arnaud e El Fil del Rei. A soprano Montserrat Figueiras e o tenor Francesc Garigosa foram acompanhados por La Capella Real de Catalunha, dirigidos por Jordi Savall. A música antiga na Cultura FM. Cantilena. Juan de la Encina, Si habrá en este el Valdés, Francisco Guerrero, Moteto sem título, Uidi Uidi, Os Cegos Amadores, Ojos Claros e Serenos, e Mateo Flecha, La Guerra. Joan Kimball e Robert Vinken dirigem o conjunto de música medieval Pífaro. Thank you. Ouvimos de Juan de la Encina, Si habrá en este el Valdrés. De Francisco Guerrero, ouvimos Moteto sem título, Uid, Uid, Os Cegos Amadores e Ojos Claros e Serenos. E de Mateo Flecha, La Guerra. Joan Kimball e Robert Vinken dirigiram o conjunto de música medieval Pífaro. Cultura FM está apresentando Cantilena, música antiga. Benedetto Marcello, Salmos 3 e 47. Conrad Jung Händel dirige o Cantus Calna. Thank you. Ouvimos de Benedetto Marcello os Salmos 3 e 47 com Cantus Köln, dirigido por Konrad Jung-Hennel. Cultura FM levou até você a música antiga em instrumentos de época. Cantilena.